اونچیاں اونچیاں شاناں میرے سونے دیاں میرے سونے دیاں اونچیاں اونچیاں شاناں میرے سونے دیاں میرے سونے دیاں اونچیاں اونچیاں شاناں میرے سونے دیاں میرے سونے دیاں رب آپ بنایا ہے غمخوار بڑا سونا غمخوار بڑا سونا رب آپ بنایا ہے غمخوار بڑا سونا غمخوار بڑا سونا نالے خود فرمایا ہے نالے خود فرمایا ہے میرا یار بڑا سونا اونچیاں اونچیاں شاناں میرے سونے دیاں میرے سونے دیاں اونچیاں اونچیاں شاناں میرے سونے دیاں میرے سونے دیاں دن سارے ہی سونے نے جڑے رب نے بنائے نے جڑے رب نے بنائے نے دن سارے ہی سونے نے جڑے رب نے بنائے نے جڑے رب نے بنائے نے جڑے وار نبی آیا جڑے وار نبی آیا او وار بڑا سونا اونچیاں اونچیاں شاناں میرے سونے دیاں میرے سونے دیاں اونچیاں اونچیاں شاناں میرے سونے دیاں میرے سونے دیاں دشمن نو دعا دے وے ڈگیاں نو اٹھا دے وے ڈگیاں نو اٹھا دے وے دشمن نو دعا دے وے ڈگیاں نو اٹھا اسلام دیوالی دا اسلام دیوالی دا کردار بڑا سونا اونچیاں اونچیاں شاناں میرے سونے دیاں میرے سونے دیاں اونچیاں اونچیاں شاناں میرے سونے دیاں میرے سونے دیاں سرکار دے موڈے شبیر پیا کھیڈے شبیر پیا کھیڈے سرکار دے موڈے تے شبیر پیا کھیڈے شبیر پیا کھیڈے او سواری بڑی سونی او سواری بڑی سونی او سوار بڑا سونا اونچیاں اونچیاں شاناں میرے سونے دیاں میرے سونے دیاں اونچیاں اونچیاں شاناں میرے سونے دیاں میرے سونے دیاں ہر وار مزہ وکھرا روزے دی زیارت دا روزے دی زیارت دا ہر وار مزہ وکھرا روزے دی زیارت دا روزے دی زیارت دا سونے دا بلاوا ہے سونے دا بلاوا ہے ہر وار بڑا سونا اونچیاں اونچیاں شاناں میرے سونے دیاں میرے سونے دیاں اونچیاں اونچیاں شاناں میرے سونے دیاں میرے سونے دیاں دنیا دے شہراں دے بڑے سونے نظارے نے بڑے سونے نظارے نے دنیا دے شہراں دے بڑے سونے نظارے نے بڑے سونے نظارے نے ہر سونے تو سونے دا ہر سونے تو سونے دا دربار بڑا سا سونا اچیاں اچیاں شان میرے سونے دیاں اچیاں اچیاں شان میرے سونے دیاں میرے سونے دیاں خود حال جدا سرکار نے پوچھا سرکار نے پوچھا خود حال جدا کے سرکار نے پوچھا سرکار نے پوچھا میرے سوگنے مدنی دا میرے سوگنے مدنی دا بیمار بڑا سوہنا اچیاں اچیاں شان میرے سونے دیاں اچیاں اچیاں شان میرے سونے دیاں میرے سونے دیاں سونے دیاں ناتاں نے سونے دیاں باتاں نے سونے دیاں باتاں نے سونے دیاں ناتاں نے سونے دیاں باتاں نے سونے دیاں باتاں نے ملیاں اے ظہوری نو ملیاں اے ظہوری نو اظہار بڑا سونا اچیاں اچیاں شان میرے سونے دیاں اچیاں اچیاں شان میرے سونے دیاں میرے سونے دیاں میرے سونے دیاں میرے سونے دیاں